Islam se borimo, da ti život, da slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, da Islam se borimo, da ti život, da slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, da Islam se borimo, da ti život, da slobodu, nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnje smrti, se ne bojimo. Dati za šehade poginuti, ako treba život dati za šehade poginuti, smrti se ne bojimo. Ako treba život dati za šehade poginuti, ako treba život dati za šehade poginuti, smrti se ne bojimo. Život za slobodu nikog se ne bojimo, mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo, da ti život za slobodu nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg smrti, se ne bojimo. Ako treba život da ti za šehadet poginuti, ako treba život da ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. Život da ti za šehadet poginuti, ako treba život da ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. Islam se borimo, da ti život za slobodu nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo, da ti život za slobodu nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg smrti, se ne bojimo. Treba život da ti za šehadet poginuti, ako treba život da ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. Ako treba život da ti za šehadet poginuti, ako treba život da ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. Mi smo grafa volimo, od nje snagu molimo, krenimo na dušmane, uzviknimo Allahu Ekber, krenimo na dušmane, uzviknimo Allahu Ekber, krenimo na dušmane, uzviknimo